خدای لعش با د خدای لمن منصور د خدای لمن منصور د خدای لعشق د خدای لمن منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور د خدای لعشق د خدای لمن منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور د سر په بیا د نړۍ قهرمان د سر په بیا د نړۍ قهرمان د تاریخ پاڼې کړې زرینې منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور د تاریخ پاڼې کړې زرینې منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور د خدای لعشق د خدای لمن منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور د سړی خور د هغلی اژدها د سړی خور د هغلی اژدها پنجر ورې شی و پرستونی منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور خنجر ورې شی و پرستونی منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور د خدای لعشق د خدای لمن منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور د ژوندانا ترخه بدرنګ شیبې د ژوندانا ترخه بدرنګ شیبې مسلم امت کړه رنگینې منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور مسلم امت کړه رنگینې منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور د خدای لعشق د خدای لمن منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور پر سروس کروټو پر اغزانو لارو ورس روس کروٹو پر افزان لارو تیر یکلی قافلی سپینی منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور تیر یکلی قافلی سپینی منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور د خدای لعشق د خدای لمن منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور د دین وطن پنن داود همتا د دین وطن پنن داود همتا ټوټه ټوټه شو ویني ویني منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور ټوټه ټوټه شو ویني ویني منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور د خدای لعشق د خدای لمن منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور پیدا شو ټول جهان ویني منصور د خدای لعشق د خدای لمن منصور د خدای لمینی منصور د خدای ل عشق د خدای لمینی منصور پیدا شو ټول جهان مینی منصور پیدا شو ټول جهان